يا أيها الذين يا غكسان آمنوا شدي إيمان والادي دا غكسان تعالى خطابك وعليكم أنفسكم درجة عليكم دمخن وأغبيج شول كيرج عليكم تعلق ورسه ونسي ألزموا عليكم را لازم كي برتسي باندي چش لازم كي أنفسكم سبا مخ كي مزاب شول كيرج إصلاح أنفسكم إصلاح دخبولو چش دخبولو نفسو أغ مزاب دل تنست ندع عليكم سر أغد ألزموا بيالست پر خفل زان باني دخفل زان إصلاح لازم ونسي زان خيال كوا دسي نيج تپا گمره كي ولوجه كذا يسا خبره تسي متوجه تسرى لازم كي دا عليكم دا مخ ألزمو مكشش ورا لازم كي پر چا عليكم پر تاسي باني پر خبولو زانو چشرى لازم كي أنفسكم يعني إصلاح أنفسكم إصلاح دا خبولو زانو دا خبول زان دا إصلاح غام خورا خبول زان در سبيا كارا نسي داغا كار چه تا وكي چه دا خبول زان إصلاح دي پر زان را چنگ کرده داغا كار تو متوجه سو لا يغدروكم لا يغدر ضرر و تاوان نرسي كم و تسيطة من غضل من هغا چوك غضل چاقه گمراسوي چاقه دا الله دلارس اوشتي اغا تا تاوان نسي رسوالي شرط غاري اذا تديتم اذا هغا وقت نسي در ترسوالي اهتديتم چه تسي پر هدايات ياس تسي پر حق لار برابار ياس دخبل زان خيال دي وساتي بيا تا تاوان نسي رسوالي كتوا شمات خطاوان را وان رسوالي ما خود دعوت ولا روار کی د قبول نکی نو برز ما دعوتم دغه ساده خل پرچم لیلی ولاری د دغه دلالتم دغه لیلی ولاری نه د جی حساب سنه د اغه الله ويا الا الله خاص و الله ته مرجعكم رجوع را گرزی دل ستسی جميعا د طولو کته ای د عچ دعوت گری د حق او کدغه کافر د ستس د طولو رجوع و الله ته د نو الله بیا سکی فینبئو نو الا بخبر در که کم متسیته به ما پا اغا کارو کنتم چه تسی واست تعملون تسی عمل کهو نو تسی چه کم کار کهو الا بدوغو طول اخبار در توکه و دعوت گرته باید ستا داغ شکارو نو داغ سواب دی چه جنت دی و دا بل تبوایی چه منکر دی چه ولیا ما تا اغا خبل دا مور دا پلار خبری بستی چرا تا کری اگه دا خدای و دا رسول خبری نمنم اغا تو باید ستا داغ غلط عملون و کپریات و شرکیات چه کری دی ستا داغ سزا و بدلا دا چه دور رخ دینا داغ سی علا و توایی چه مانا تا دیسی مکو چه دا اخرت فباره که بم دا خبر دا غسی چه بالا سر خلاص است و خبر الله و یا خو ال تا بیا ورطا گولی و دا تجزا الله اره و تا دا غد عمل اخبار ورکی خو عمل نامه ورطا شده دا غد عمل نامه گوه که اخبار دی چه ورلا رو ورکی چه ستاگر دا کده پا دنیا که اغا دا غد بس خپل یو ګور خپل پرلوګو چې شعر دا وچستا وس جنت حق کیږي کدو رح حق کیږي نو خبره ته کوم توجه سی بیا چې دلته الله لا یغدرکم ضرر تست نه رسی څوک چې تاسو هغه ملزمه د خپل ځان د اصلاح وکي من هغه څوک نه درته رسی غدل چې دی ګمرا سو د حق لارې اوښتې دي شرط کوم دی اذا ته دیتم هغه وخت تش پر هدایت یاست تر دغه ځای چې دا ځای باندې ته دلته اوس ودرېدم دلته سوال ځینې واردي چې بالله نو اوس وره ار په سړی پوس خپل کار پوس ته پر ما حق نه لرې چې تا ته نیکه حق لار وښیم یا چې د بده کار را وګرځوم زه پر تا نه لرم ار سړی پوس خپل کار پوس الله دغه وایي د خپل ځان خیال کوه بالله تا ته تاوان نه رسي امر بالمعروف نهي عن المنکر دغه سره غوښتنه غواړي وای دا غلط فکر دی چې د آیات څخه څوک اخلي الله شرط کښېښاوه چې تا ته تاوان د دې خلکو دلالت نه رسي اذا تهدیتم چې تاسې پر هدایت یاست هدایت کومې لارې ته ویل کېږي هدایت د اسلام لارې ته ویل کېږي د اسلام په لار کې دغه حکم هم دی چې امر بالمعروف نهي عن المنکر بکوي نو هغه به چې کړی بره تا ته تاوان نه رسي وروسته د عمل د لارې ته نه نیول کېږي چې د عمل ولې نه دی پکړي کدایس په خبره پوس واس یو څوک به دا فکر کوي چې به لازمه ده پاره دا لازمه نه ده چې چاته حق لار وشي یا پر بد کار ده ته تهجد وکم دا ګر سره غوښت نه غواړي وای دا انګیرنه ته دغه آیات غلطه ده ولی الله چې وای تاوان تا ته د ګناوی نه در رسی شرط یې شدی زه ته دیتم چې تیس پر هدایت است نو هدایت خو یوازې نه ده چې خپل منځ کې هدایت اسلام ټول قانون ته ویل کیږي په دغه قانون کې چې ته برابر په خپل ځان پر دغه برابر کې بیا تا ته د چاغ دلالت ګمرهي تاوان نه رسي نو په دې هدایت کې خو کومه خبره هم پرته ده دغه چې ته به بل ته د امر د نیکو کوې

ام د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې سره وس ها یوسو عمر چې تیر سو وخت تیرې دی ها غپاله چې په مکه شریف کې اول ته د بزرګر سره معلومه شو دلته دی پټ خط وکړي خط چې وکړي تر دې د معلومات د مخه خو دی خط وکړي پر دې دا و کړ چې دغه سړی سره دغه شی موجود سوی دی ګوره په خط کې لیکل دی په رپورت کې دی ولمر نه دی لیدلی دا چې بر قسم واخستی د نبی علی صلوات و سلام په مخ کې ویل پیغمبر علی سلام و دی تو ول ول شاهد لري چې دی وړی دی دا مړی و قریبانو ته خبره چې مدعی و مدعی علیه چې راشي پر مدعی باندې په شریعت کې شاهدان دي پر مدعی علیه باندې قسم دی البینة على المدعي واليمين على من انكر د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث دی نو د بدل قربانو چې د پیالې داور اشرو کړل په خط کې لیکل و دوی منکر و بره ول مش سره شی نسته ول خرڅ کړی هم دی اچ اعلان است خلاص دغه قدر مال مشتراله راکی دغه په سلام د نبی علیه الصلاه والسلام په حضور کې وسو نو پیغمبر علیه السلام و دی تول بره شهیدان نه لري دوی هغه دی قسم اخلي بله څه خلاص نو مال ورسته در دغه چې دا فیصله دلته وسو د نبی علی السلام په حضور کې چې نور د دې حق دی ګواکې دعوا بایله ول خاطر څه دی مګر لاس یې ونه یو شاهد نه لري ابل قسم ته ادي هغه ماده دی هغه دواړه نصرانیان چې دي هغه قسم واخستی نو مثلا چې حرس مال پیاله ورسته په مکه کې خشک شو او ولته بر اواز چې هغه پیاله چې بدیر په دغه کې لیکلی او په خپل وصفنامه کې هغه پیاله په مکه کې د یو زرګر سره پرته ده دی ولاړه دغه څه پښتنه وکړه چې پیاله دې د قیمه خوا کړه اغه بار اور طول د تمیم ابن اوس داری او د عادی ابن زید دغه دوه سمارانی ولید ها بار دی بر تبع د عوادا ارکر را لپاره نبی علی السلام جته نو مرت سی وای مرافعای وکړه مخکې گو کی ابتدا یا مساله بیا یې عرض وکړه چې هغه د پیاله خو کاشه بسول او هغه زرګری قرارم کیچ دی پر ما باندې پټه خرڅه کړه بیا د نبی علی السلام حضور ته راوغشتل سول بار په دغه وخت کې چې دی نو هغه خو پیدا سو اسړی هغه خو نو یواز یو شاهد دی دی بر بیا قسم واخستی چې په والله او بلا چې دغه پیاله د و په بار کې و او دی په غلا باندې اخستې ده د دوی شایده غلطه ده شایده معنا قسم زموږ قسم پر حق دی نو نبی علی السلام پی سلا وکړه بر پیاله خو خرڅه سوی ده زر درهم په هغه وختو کې د دې قیمت و هغه قیمت یې بار د دغه دوه نفرو څخه و چاته واخستی و بدیل ابن ابي مریم ته په دغه دوه کې بیا ورسته بیا یو اسلام راوړي اسلام چې راوړي بارا به ویل چې هغه موږ د اسې دروغ سره غوټه کړله پیاله موږ پټه کړله مګر الله عز وجل خبره ښکاره کړله معنی پیاله د دې حق و چې را سوا یې خستره فیصله نه کې نه د سوي نه د بودیل قریبانو نه کې قسم پر موږ اخستې دي او نه د نبی علی السلام قضاوت چې دوه واری بیا پر موږ باندې وکړي نه دا غلط دي دغه واقعه هلته پیښه سوې ده د دې واقعې مطابق نو بر الله تعالی دغه هدایت نازل کی په دې آیات کریمه کې چې ذکر کیږي دا اوس آیات چې موږ وایو مفسرین رحمت الله علیهم وایي په ګرد قران کریم کې یو دغه ګران آیات یې د ترکیب د لحاظه ګران دي او هم د معنا د لحاظه ګران دي نو زه به په یو ساده ژبه ووایم ګوندې خدای کله پاک ما ته توفیق راکړي چې سامي وایم په ښه تام نوزم او ستاسې په دماغ کې خبره راشي چې نن نزول ستاسې په ذهن کې ادي پروت چې قصه دغه رقم و الله داسې فرمایي یا ایها الذین یا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی شهادت و شاهدي بینکم په مابین کې ستاسې اذا حضر احدکم الموت چې کله را حاضر سوی وته ستاسې مرګ ومحین الوصیه په وخت کې د وصیت کولو اسنان دوا نفره دي زوا عدل خاوندان د عدل منکم ستاسې د قسمت څخه دا ما تحت اللفظ ترجمه ویل یا فلا شهادت بینکم تراسه شهادت و شاهدی بینکم په مابین کې ستاسي دا اصلي خبره ده چې شهادت الخصومه کې بینکم شاهدی په مابین کې ستاسي نه ده خو خصومت په مابین کې ستاسي واقع کیږي نو هغه شاهدی او دلته په شاهدی تعبیر ځنی کوي شاهدی نه ده دلته واقع اصلي هغه وصیتي هغه د وصی خبره هغه وصیت درول دا وصی نه ګو کې شاهدی چې درې ده د خبرې ګو کې شهادت کني دلته شهادت نه دي او نه شاهد دلته استمراج دغه وسیدی چې درول سوې دي لکه دغه دوه نفره چې وسیان کړل نو یاره کسانو چې ایمان والاست شهادت او شهادت یعنی وسید درول بین کوم په مابین کې ستاس چې په خپل منځ کې د وسید ضرورت پیدا کی څه وخت اذا هغه وخت حق دره چې را حاضر احد کوم و یو تستسر حاضر چې څوک ورته راس الموت او مرګ مرګ وکړه روان دي د تر حاضر سو او ته وسیت ضرورت لري نو دغه وصی په مابینځ کې ستاسي چې دی په کوم وخت کې چې ته درئ و محین الوصیه چې په وخت کې د وصیت کولو چې ته وصیت کوې وصیت معنی هغه سړی وصی کوې چې دا زما مال به در ورسوو پورې ورسې نو دغه وصی به څوکې اسنانې دغه اسنان دلته خبر د هغه شهادتو دپاره دی نو شاهدي په مابینځ کې ستاسي اسنان یې دوه نفره دي طالبانو تاسې خو په دې پوهیږئ چې اسنان خو ذات یې دا دوه نفره دي شاهدي خو صفت دی نو ذات پر صفت څنګه حمل کوي حمل یې کله کیږي نو به د اسنان سره هم شهادت شي چې هغه شاهدي په مابینځ کې ستاسي چې ده شهادتو اسنان یې شاهدي د دوه نفرو ده اوس خو نو اسنان یې مرفوع دي خبر دی خو شهادت ورته مضاف کې بره منصوبه کیږي شهادتو اسنین شاهدي د دوه نفرو ده نو هلته د شهادت څه ما مراد وسایت کی دا وسایت چې راځي په مابینځ کې ستاسي هغه وسایت اسنین د دوه نفرو دي دوه نفره وسیان کوي او دغه حکمونه چې په دې آیات کریمه کې وسکر کیږي اکثر پر استحباب حمل وجوب نه دي چې خامخا به سړی دوه نفره وسیان دري په خبره پوه شو اوس واجب نه ده ښه ده چې دوه نفره لکه په دې واقع کې چې دا پیښه ده خو دوه نفره وسیان کړي دي نو زما په خبره تاسو اوس پوهېدلی یاست وسی درول فرض دي چې سړی بې خامخا دري چې زما عمل درپلانې پورې ورسو که نه ورساوم که وسی ونه دروم پروا نه لري او نه دوه لازم دي چې خامخا به دوه دنې یوې وسی کې مسی دي نه دا لازمه ده چې خامخا به مؤمنان وي که کافر وسی کې مسی دي لکه دلته وسی شو چې نصرانیان وو خو ښه دا ده چې دوای ښه دا ده چې عادلان ښه دا ده چې مسلمان دا سره دا وسی دا استحبابي دي نفس نه دا وسی درول لازم دي نه دا دوه والی لازم دي نه دا اسلام لازم دي استحبابي کارونه دغه ښه دا ده چې پر دغه رقم یو نو کېدای شي چې به متوجه است په وخت کې د وصیت اسنان دوه نفره چې دي د دوه وصیت چې دي دا شاهد د مابین دغه وصیت په مابین کې ستاسي هغه دوه نفر به څنګه دي وا عدل دي دواړه به خویندان د عدالت او د انصاف خاینان بني او دا به څنګه من کوم ستاسي د جامع مؤمنان بي او اخران یا دوه نور من غیر کوم ستاسي د جامع ما سوا چې نصرانیان یې ګرسرانو نو ګوره په آیات کې هغه مستحب شیان ویلي دي اول خدا وصیت کې دي چې شهادت بین کوم معنا وصیت په مابین کې ستاسي وصیت معنی چې وصیت درول په مابین کې سره کم دي اسنان یې دوه نفره وصیان دي مال د وصیت فرض دی چې خامخا وصیت څوک وصی کوي یا دا دوه نفره واجب دي یا دا زوا عدلین واجب دي نه دي فاسقان دي وصیان دي او دا من کوم واجب دي یا سیس د جامه جنې ګرسه او اخران خو دي اختیار درکې که هغه خو وصیت درول که یو هم دغه نه هغه طریقه ده چې دوی ان انتم ضربتم فی الارض نو دا ان انتم کچیری تیسی واست و غدربتم تیسی سپر کوا پی الارد پا مزکا کنو فاصابت ورسی دی کمو تیسی تا مصیبت و اغا غم الموت دا مرگ دا مرگ غم در بانی راسی داستو دا مرگ پا غم لگیاس ولی نو اغا رکم وسیط چی دی دو نپور دا غیر دا بیان شو شرط دا دی پا دا پای کدن او تک شو شو ورسو ان انتم غدربتم پی الارد که تیسی پا مزکا کی سپر کوا وز دا غد مزکی سپر چی دی دا نمانه که پا مزکا کی تیسی سپر کوا بار دا وسی لازم دی الاتم ندی لازم او دا نه دا لازمه چې وسی به سړی خامخا دري که مسافر و په علاقه کې نه و که په کور و کلي کې مړ کېدی نو یې نه غواړي که دلته و امیې درولی شي مال دغه هغه بلا طریقه ده چې کېدلته درېم سي دي خو دا بیا ډېره ښه ده چې ته مسافر یې هلته مال در څخه وي بیا چې تر دې ځایه پورې څوک رارسي څوک به رارسي یو سرپرست ورته وټاکه یو هوښیار سړی وټاکه عاجل سړی وټاکه هغه هم چې مسلمان یو هم که نه و بل څوک وټاکه نو ترجمه ته بېرته زه راځم د اثره څېرور ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والای است شهادت و سوالی بین کوم ما بین کستې د شهادت ترجمه په چاده په وصیت سم دم د اصلاحي شهید نه د ځنی مراچ یو سړی پر بل چې باندې شهید کایه شهادت و سکول بین کوم ما بین کستې چې دی اذا حضرت الاحاضر س احدکم یو تستس الموت مرګ ورتراسي او محین الوصیت په دې وخت کې د وصیت د حین الوصیت دا بدل د مخکې څخه سونو چې په وخت کې د وصیت اسنانه دوه نفره دي دا وسی درول چې تاسو یې معنا وسی درول د دوه نفرو دي زوا عدل چې خویندان به د عدالت او د انصاف وي او هغه به امي منکم سس څخه مسلمانان به او اخران یا نور دوی من غیر کوم سواله تاسو څخه سس د جنت څخه نه دی بل ډول څخه ان انتم هم کچیر تیس واس ضربتم سفر مکوا فی الارض فمزکه کی فاصابت نو بیا ورسیدی کوم تیس ته څوک در ورسیدی مصیبت الموت غم د مرګ در ترا ورسیدی داخل د وسی در ور چل در ورشا و چې دوه نفر عادلان سیس د جامع څخه ورسته چې نو دی بیا راشه د مال د تراوړ بیا نو څه په وکی هغه ترجه الله درشي تحبسون تیس برابند کی هما دی دوه دغه دوا وسیه معنا اوس خو نو دا هما هما په دغه ویلی دي چې دلته واقعه ده شان نزول دغه رقم دي کنه دا لازم ده چې دوا وسیه بي که یو هغه یو بند که څه وخت من بعد ورست اسولات تر منزه ورست دا ګوري دا شریف اوقات په قران کې ټاکل شوی دي دا نور به څه پر کې دي که دا پر کې هغه ولې دغه وخت لا یادی چې تر منزه ورست چې دا وسیع درور شوی دی باره چې رالی مالی را ورسه باره وخته صاحب ته دلته راسه تفاسیر ټول لیکي چې په ټولو وختو کې بیا ښه مبارک وخت د مازګر وخت دی ولې خدا سولاتي وستا هم دی او خلک هم ډېر راجمع کېږي دلته دوې خبرې باره پر دې وسیع باندې رالی یو وخت ډېر بزرګ دی د مازګر د لمانځه وروسته نه باره خلک در هغه ماښامه پورې خپل ذکر کوي برای دا ډېر بزرګ وخت دی چې بل کار راڅه ونهست دا د وخت د باود پر دوا اچاوه د وخت د باب د وخت بوج پر درالی چې د دې وخت به حرمت څنګه کوي چې درواغ وای بل د خدای مخلوق پر راټول دي چې ګرد خلکو توازی مه د ته بوای چې شو تاسو لیک ته وسیکره سونه مال یې درک په د څو وامه پسې دي دوه یو دا وام په پسې دي چې وخت ډیر بزرګ نو خو غالبا چې من بعد سوالات د جماعت نو د مازګر خو مسجد بو امه د مکان د امر سره سو او بل د لمانځه چې دا وخت د زمان دا بزرګي مر سره سو بل د خلکو هجوم دي چې دا ګرد خلک حاضر کدی دلته درواغ وای خو سبب به ګرد پر مخ ورته کوي مړه دی ودا مخه دې نه دی ویلي دوا سوه نفر موجوده تا څنګه درواغ وای خو دی رسوا کیش الله وای تاغه سی وخت یې ودا بارا چې ودا بارا به څه چم وکي ودی ته وای چې ونس چې ته او خدای ک دا سړی چې مړ کدی او تا ته بالا بود مال درکړي بس وای داس دی به براوی چې ووز الله حاضر دی په خدای مې قسم کې ما ته بل شی را کړی دغه شی را لره راکی ګوره دغه وسی څخه د وسیت په باره کې بیان اخلي څه وخت به ځنی اخلي دغه وخت ځنی واخلو تحبسونه تیس برا بند کې حبس بند ته ویل کیږي نو ته مرته چې ځمه وده وزمه ما په کاره د لیته ودرېږه خلک ګرده حاضر دي منځه دي سوي دي وخت بزرګي بار ته وکه بیان ته څنګه وسی کړی تحبسونه تیس برا بند را حساب کې هما دي دواړه دا وسیان من بعد الصلاة ورسه تر المنزه صلات خې ذکر کې دا به تفسیر وایي چې معنا د مازګر مز نو ډیر مناسب دي او بل دا دي چې دا د مازګر وخت مال خاص نه دي دغه مستحب دي بل منز مطلب تر المنزه چې ورستي حتی کداغه خلق د ساده جنه څخه نه و د بل جنه د اوغو د عبادت وخت چې د عبادت وکي بر او ته و درج دغه عبادت کې ما دی وکي لکه زموږ پر تانم نه وای دغه د اوس په داسم د تناس ما خبر کی معنا چې نه وس خونه بخیر داسم ما يم لرم د المنزه وخت نه خو بخیر درو باغ نه و یا یو خبر کی هغه د اذان ما دی نارس په داسه در تناس پلاني خبره راځ کو و د ته بم دغه رقم وای چې هغه د عبادت کې وکي ته وس سوې څونه مال ته ته درکې ته چې برابر بند کی هما دی دواره من بعد ورست اسولات تر المنزه فيقسمان نو دی به قسم برا وخت دا دوار کدوا که یو نو خو یو به قسم اخلي نو دا دوا خو مال ماز په دا واقعیت پیش سه د کنه لازم خو بنئ چې وسیان به دوی دی به قسم وخت سره کم بالله فعلا عز وجل سره به دی قسم وخت چې ما دی په علا قسم چې دغه نو پیسه بالا نه وي ان يرتبتم الله وای دا قسم نو هغه وخت ورکه ان يرتبتم که چیرې سیسی شک وو لکه دلته چې د چا شک پیدا شو د دغه بودیل د قربانو شک نو سپیدا خو اته پټ چش پیدا کړی و خط خو اته پټ دی دلی و را خسته و بار د نور شی وکنو دی ته قسم برا ور لره ورک نبی علی صلاتو و سلام نو قسم بدی واخلی بالله د علا په نام سره او دا قسم چې تور لره ورکه د مازګر دل منزور صدا په کې څو وخت ان يرتبتم کچیر استسی شک پر دی باندې چې یاره په مال کې خیانت سوی دی نو دی به بار څنګه وای دی به په قسم کې دسی وای چې په علامه دی قسم خو یې لا نشتری به ثمنن لا نشتری مرنه رانی سو به په دخل قسم سره ثمنن پیسې زه قسم د جده فاره ولا کا واخم چې پیسې وګټه زه حق خبره کوم نو په خبره پوسوي دی به وای چې مرنه رانی سو په دې سره پیسې ولو کان ذا قربا ولو کان قد سهمی اغه سړی چې مرده هغه د فاره قسم اخلو ذا قربا خاوین د قرابت یعنی دلته په دې مسله کې د وسیت چې د واقعه پیښه ده دا دوه نفر چې دلته قسم اخلي دوی چې د پیسې ګټي د قربانو د پاره که د ځان د پاره مثلا کې دی ګټي بابا قریب خو دلته نشته دوی به داسې قسم لا واخلي چې زه چې کوم قسم د الله په نامه یادومه د شاهدۍ د پاره چې معنا زه وایم چې زما ته نورې پیسې نه دي راکړي چې که په بله معامله کې چې زما هم ګټي زه چې د کوم چا د پاره شاهدي او قسم ورکوم زما قریب یم د هغه هم ګټي نو څو ګټي راته متوجه دي یو مې د ځان پیدا ده بل مې د قریب پیدا ده لا یې ولاکه واخلم د پیسو د قسم زه حقه خبره کوم کدای څه مضمون پوهیږي اگر چې په دې مسله کې د دې د قربانو د لپاره پایده نه ده په دې مسله کې فقط ځان خلاصول دي یا دې به دغه سلوي چې معنا چې دوی پایدي چې زما امید قریب لا ولا که زه غلط قسم واخلم اوس خو بلای واز زما د پاره ده ځان د پاره خې به خنه اخلم نو دې به قسم واخلي چې لا نشتری موږ نه رانیسو به په دې خپل قسم سمنن پیسې نه رانیسو ولو کان ذا قربا ولو کان کسهم یې دا سړی چې زه قسم ورته اخلم زه قربا خاوین د قرابت یې لا نه اخلم نو خو زه به ام یم قریب به مې له ام یې د دواړو به په شکې پیدا وي ولا نکتمو شهادت الله ولا نکتمو او موږ نه پټوو شهادت الله دغه شهیدي د الله چې موږ یې دلته د الله په نامه باندې یادو دا موږ نه پټوو وام که مې پټه کړل انا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الآثمین موږ د ګناهکارانو څخه یې که ما شاهدي پټه کړل بیا نو زه د شکه وتلی د ګناهکارانو څخه یم دغسې قسم به دی د مثال په طور په دغه باره کې واخلي زما خبرې ته که متوجه سوي یاست هغه مضمون تاسې ځینې واخیستئ که دغه د مړي ورسو پر دوی وسیانو باندې شک پیدا کړي بره څه چمپه کیږي د مازګر تر لمانځه وروسته بیان د دوی څه اخیسته کیږي هغه هم په قسم ځینې اخیسته کیږي قسم به هم اخلي او دا به عمر سره وایي چې په دا قسم کې زه د پیسو اراده نه لرم چې یا ځان ته وګټم یا یې قریب ته وګټم دا مې دغه ده نو حقه خبره دغه ده چې معنا دغه قدر معلومات پلانې راکړي وي زه وسې ټاکلی یم که به ما غلطي کړي انا اذن لمن الآثمین انا موږ اذن په دغه وخت کې لمن الآثمین د ګناهکارانو څخه یو نو دغه بیان د بودیل قریبانو د دا تمیم و د دا عادي بن زید نه واخیستئ خو واخیستئ خو د نبي علیه السلام په حضور کې واخیستئ پیغمبر له شاهد شاهدان لري چې دوی دا پیاله پټه کړې ده ولیا فقط خط دي نور خط خو شاهد نه دي دوی چې قسم قسم یې دغسې ورته کښېښو دوی قسم پر واخیستئ مګر خو پر هغه سربیره بیا پر دوی تهمت رالی که نه رالی ولې خو د پیالې سر ښکاره شو هلته بل ځای چې هغه د خط و پیاله سره یو ځای سره ومشتله په خط کې هم لیکل سوی وه او په ادام سو په مکه کې ښکاره نه شوه او زرګر هم وایي چې دوی ماته پټه راوړه راباندې خرڅه یې کړله دا هغه ځای اوس کسې بیانوي په ان عثر که چیرې اطلاع راله په ان عثر که اطلاع وسو خبر وسو علا پر دې خبره باندې چې انهما دغه دوه وسیان چې دي استحق دی حق دا رسیب اسمن د ګناه دا خبر رالی چې یاره دوی خو ګناه ګټلې ده ګناه ګټل څه معنی معنی درواغ یې ویلي وه خبرې رښتیا نه وه ویلې دلته په دا خپل بیان کې درواغ نه وه کړي چې پیاله موږ نه ده اخیستې په ان عثر که چیرې اطلاع راکړسول خبر پیښ سو علا پر دې خبره باندې چې انهما دغه دوه وسیان دوی څه چل کړ دي استحق دی حق داره سوي دي اسمن د ګناه سړی څه وخت حق داره کیږي چې حقیقت پټ کړي نو خو دوی حقیقت پټ کړی دی حق داره سوي دي د ګناه نو بیا به څه چل کیږي په آخران بیا نو نور دوه دي په آخران بیا نو نور دوه دي یقومان چې هغه به ودرېږي مقامهما په ځای کې د دې دواړو په خوا دوی قسم اخیستی اوس به هغه د دوی په ځای کې ودرېږي قسم به واخلي دغه دوه نو څوک دي من الذین دا بیا د هغه کسانو څخه دي استحق چې هغو حقداري کړې ده حقداره سوي دي د دې میراث علیهم پر دوی باندې چې پر دوی باندې هغه د میراث حقداره سوي دي استحق چې هغه حقداره سوي دي د میراث علیهم پر دوی الاولیان هغه نږدې اولا هغه نږدې وړو قریب ته ویل کېږي اولیان یې تثنیه ده په خبره پوه شئ الاولیان هغه نږدې نږدې و چاته و مړي ته باره به نو د مړي په قریبانو کې چې دا میراث خواره دي د مړي قریبان ګرده میراث وړي یا چې هغه میراث فی الحال دی اخلي هغه کسانو مړي ته ډېر نږدې دي د میراث خو خپلې خپلې درجې دي بابا د مړي چې زوی ژوندی لمسی میراث وړي نو خو نیو دی برای زوی حق دار دی زوی به را پیش لمسی به نه را پیش گیره دغه رقم نو چې هغه نږدې دي و مړي ته دغه به باره راسي د دغه دوه کسانو چې مثلا لکه په دامخ کې مسله کې چې تمیم عادي و دی قسم اخسی اوس به د دې پر ځای هغه و درې قسم به وخت چې په ولا بلا جنا قسم چې د تشکر چې دغه شی دی وړي دی اخسته دی نو نو په ان عسر کچیر اطلاع رااله پر دې چې دی مستحق سوی دي اسمن د ګناه درواغې ویلي په آخران دوه نور دي یقومان چې دی به ودرېږي مقامه هما په ځای کې د دې دواړو دغه دوه نور نو څوک دي من الذین چې دا د هغه کسانو څخه دي استحق چې هغه حقداره سوی دي د میراث علیهم پر دی الاولیان هغه نږدې و مړي ته دغه در یادوم فیقسمان نو دی به بره قسم واخلي چې بالله لشهادتنا احق من شهادتهم بیا به نو دوی قسم واخلي چې بالله قسم دي له شهادتنا چې زموږ دغه شاهدي چې دا اوس موږ وایو احق دا حقدار دی من شهادتهما تر شهادت ته چا د دوی دوه ومعتدینا او موږ تجاوز نه دی کړی